जी तो ये आगे जो है पश्यन्तो द्याम इव स्त्री भी ये मंत्र दिया है। स्त्री भी द्याम इव पश्यन्त है, आकाश में नक्षत्रों से जिस प्रकार द्युलोक व्याप्त है, घर घर में सारे यज्ञों के स्वरूप को प्रदान करने वाला ऋतावानम ऋतावानम विचेत संपश्यंतो द्याम स्त्री भी विश्वे शाम अध्वराणाम हस कर्तारम दमे दमे प्रकाशमान ऋतावानम यज्ञाग्नि को देखकर हम अत्यंत प्रसन्न होते हैं और उसकी स्तुति करते हैं। दमे दमे घर घर में हस कर्तारम प्रसन्नता देने वाले विश्वेशाम अध्वराणाम सभी यज्ञों के संदर्भ में क्या ऋतावानम विचेतसम ये द्वितीय विभक्ति है। द्यामिव स्त्री भी जैसे कि नक्षत्रों से आकाश मंडल या द्युलोक जैसे आच्छादित रहता है उसको देखते हुए और आगे एक वम्री भी उपजीविकाइति सीमिका नाम वम्रयो वमनाथ सीमिका श्यमनाथ उपजीविका उपजिग्रह वम्री भी और उपजीविका ये दोनों दीमक या चीटियों के नाम है। वम्री भी और उपजीविका सीमिका नाम वम्रय वमनाथ अच्छा ये सीमिका नाम यहां पर रुकना चाहिए मैं होना चाहिए फिर वम्री भी उपजीविका इति सीमिका नाम कुंडवीराम आ जाएगा जी और वम्रयो वमनाथ सीमिका श्यमनाथ उपजीविका उपजिग्रह ये अर्थ हो गया। वम्री भी और उपजीविका दोनों दीमक या चीटियों के नाम है। इन्होंने दीमक भी दिया चीटी भी दिया पक्षांतर में। सीमिका जो शब्द है दीमक या चीटियों के लिए अब वम्री शब्द का निर्वचन दिखा रहे हैं वम्री का प्रवृत्ति निमित्त दिखा रहे हैं। वम्रयो वमनाथ वमन करने से उनको वम्री कहते हैं। कोई ऐसी राल छोड़ती हैं गीला कर देती हैं उसको मिट्टी को इसलिए उनको वम्री कहते हैं वम्रयो वमनाथ। और सीमिका क्यों कहते हैं इनको श्यमनाथ श्यमु स्वन ध्वन शब्द श्यामु धातु का क्या अर्थ है श्यामु शब्द स्वन ध्वन इन्होंने तो गति दिया है गति अर्थ है श्यामनाद उपजीविका उपजीव्य उपजिग्रह ये जो है तीव्र गति वाली होने से सीमिका चलती रहती है फट फट फट फट। चींटियां तो गति युक्त मानी जा सकती क्या ये भी अच्छा तीव्र गति मानी ये जो इनको तो यूं कह सकते तीव्र ना गतिशील निरंतर गतिशील है चींटियां। कभी भी किसी ने कहा कि कभी चींटी को हमने एक जगह बैठे रुके हुए खड़े हुए बैठे हुए नहीं देखा मीठे भर हैं उपजिग्रह उपजीविका का अर्थ क्या है उपजीव्या तीव्र घ्राण वाली होती हैं ये घ्राण के आधार पर ही कोई मेरे को बता रहा था कि ये घ्राण के द्वारा ये अपने वो खोजती हैं अपने स्थान को खोजती हैं। 2 ग्राम जो इनका 2 ग्राम बताया किसी ने कि 2 ग्राम जो इनके इनकी राल है वो इतनी बड़ी होगी जो सारी पृथ्वी को रेखा बना दी जाए सारी पृथ्वी का जो वहां से लेकर के हाँ पतला तार खींच सकता है चींटी का जो राल राल लार। तो वम्री और उपजीविका ये शब्द इसके लिए प्रयोग हो रहे हैं और एक ही मंत्र में आए दोनों। यद अति उपजीविका वम्रयो अति सर्पति सर्वं तदस्तु ते घृतम। ये जिस काष्ठ को ये जो चीटियां हैं या दीमक खा जाती है ना, वो अग्नि के समिधा बनने के काबिल है, ऐसा कुछ उपमा दे रहे हैं। माने जो कठोर लकड़ियां हैं ना, जैसे साल आदि की, उसको हम समिधा नहीं बनाते, यज्ञ की समिधा। यद अति उपजीविका, जिसको ये खा जाती है उपजीविका, जो उपजीविका खा जाती है, और वम्रयो अति सर्पति, और वम्री जो दीमक है उसमें घुस जाती है, अति सर्पण करती है, सर्वम तदस्तते घृतम, हे अग्नि तुम्हारा वो घृत बन जाए, तुम्हें वो चमकाने वाला हो जाए। वम्रो वम्रो, हाँ, जिस काष्ठ को दीमक खा जाती है, जिस मिष्ठान आदि को चीटी खा सकती है, वो सब ही अग्नि आपका घृत अर्थात पोषक है। घृत का अर्थ पोषक ले लिया, माने दो प्रकार की लकड़ियां ना, एक बहुत कठोर है और एक नरम लकड़ियां हैं, जैसे दीमक जिसको खा सकती है। इन कठोर लकड़ियों में और जिनको दीमक खा सकती है वो तो मुलायम होगी, हाँ। तो इनमें क्या अंतर होगा अगर यज्ञ में? ये बताया कि वो तुम्हारा पोषक हो सकता है, हे अग्नि तुम्हारा पोषक हो सकता है, यज्ञ अग्नि उपयुक्त हो सकता है जी। तो कई लोग जो आपत्ति करते हैं कि लकड़ियों को आप जलाते रहते हो यज्ञ में, तो बोले यज्ञ में उन संविधाओं को लेते हैं जो अधिक वैसे काम नहीं आती है, दीमक खा जाती है, जिनको खा सकती है, ऐसों को हम लेते हैं, जो अधिक उपयोगी है उनको दीमक यज्ञ में व्यर्थ नहीं करते जी। जी, यहाँ तो फिर तो ये बात तो उचित नहीं लग रही है कि हम जो श्रेष्ठ सामग्री से यज्ञ करना चाहिए, इसका मतलब जो हमारे अनुपयुक्त है, हमारे उपयोगी नहीं, उपयोग नहीं, जिसका हम ले सकते हैं, उसका हम यज्ञ में प्रयोग करते हैं, ये तो आपत्ति है फिर। जो लकड़ियां मृदु होती है ना, कठोर नहीं होती, जितनी भी पीपल और इसकी और बड़ वगैरह की, और दूसरा इसके जिनके अंगारे नहीं बनते हैं ज्यादा, जी जी, आम भी कमजोर है, उतना अच्छा नहीं बनता वैसे, और जलाने पर अधिक अग्नि भी नहीं आती, वो जल्दी से जल जाती हैं, और अंगारे भी नहीं बनते हैं उनके, ऐसी संविधाओं को हम इसमें लेते, होती तो अच्छी है। ये एक उत्तर दिया जाता है, वो मैं बोल रहा हूँ गुण की दृष्टि से है वो सार्थक, लेकिन और उसमें भी जो कहते हैं ना अपने आप गिरी हुई लकड़ियां, उसको हम काम में लेते हैं। खाते हैं तो वो तो ठीक है, तो वो हवन के लिए उपयुक्त ठीक है। सार युक्त को ही ले रहे हैं, असार को नहीं ले रहे हैं, अच्छी को ले रहे हैं। वो है, मैं एक अंश मैंने रखा, आप जो कह रहे हो ठीक है, वो ऐसा माना जाता है, उसमें कम कार्बन डाइऑक्साइड होती है। आचार्य जी, चूल्हे में रोटी बनाते समय इधर सुनते हैं माताएं पीपल की लकड़ी को जलाना अपशकुन, मतलब उसको गलत पाप मानते हैं, वो क्यों? वो तो श्रद्धा हो सकता है कि लोगों ने एक श्रद्धा भाव डाल दिया है, लेकिन यहाँ जैसे कि काटे नहीं, और वेद तो कह रहा जलानी ही वो चाहिए। नहीं, वो तो संविधा के लिए कह रहे हैं ना, यज्ञ में संविधा, यज्ञ में संविधा, और रोटी बनाने के लिए एक अलग अलग हो गया ना क्षेत्र, मतलब वो वृक्ष के रूप में रहे तो अधिक उपयोगी है, और संविधा तो वो कहते हैं ना जो सूख के अपने आप गिर जाती हैं। जी जी, उसको पेड़ को थोड़ा काटते हैं, ये तो आज हम स्थिति नहीं है इसलिए काटते हैं, ये तो अपने आप सूखी हुई गिरी हुई लेते हैं, संविधा चयन करके लाते हैं ब्रह्मचारी, गिरी हुई को लेके आते हैं। हाँ, ये मंत्र दिया है इन्होंने, वम्री भी पुत्रम अग्रु अदानम निवेशनाद धरिव आजगर्भ व्यंध्यो अस्वद अहिमाद अदानो निर्भूद अस्वन समरंत पर्व। बोलने में ही नहीं आ रहा मंत्र, यही कह रहे हैं ना, 419:9। वम्री भी पुत्रम अग्रवो अदानम, दीमकों के द्वारा पुत्र को, अग्रगामी जो पुत्र है, अग्रवो पुत्रम, अग्रगामी पुत्र को अदानम, अद धातु से बनाया, खाते हुए को। निवेश ना धरिव आज जबर्थ, निवास के स्थान से हे प्राण शक्तियों के स्वामी, धरिव का अर्थ है हरिव शब्द है, हरिव हरिवन का अर्थ है प्राण शक्तियों को, हरि वाला, आ जबर्थ निकाला तुमने, व्यंधो वि अंध, वि माने स्पष्ट रूप से, अंधो अख्यद अहिम आददानो, अंधे ने सर्प को निकाले जाते हुए, अंधे ने आददाना अंध अहिम अख्यत, अंधे ने निकाले जाते हुए अंधे ने सर्प को देखा, निर्भूत उखच्छित समरंत पर्व, और ये घट भंजक घड़े को तोड़ने वाला वो निकल गया, निर्भूत उखच्छित, उखच्छित उखच्छित का अर्थ है उखा जो घट है उसको तोड़ने वाला वह, और जुड़ गए जोड़, समरंत पर्व उसके जोड़ जुड़ गए, बड़ा पहले के रूप में है मंत्र, ये जीव अग्रगामी परमेश्वर का पुत्र है, अज्ञान की बांबी में पड़ा हुआ है ये जीव, दीमक इसे सब ओर से खा रही है, अग्रवो पुत्रम वम्री भी, वम्री के द्वारा अज्ञान की बांबी में पड़ा हुआ दीमक इसे सब ओर से खा रही है, इसका शरीर छलनी हो गया है और जोड़ अलग अलग हो गए हैं, हे प्राण शक्तियों के स्वामी परमेश्वर हरिव, जब तेरी दया दृष्टि होती है तू उसे दीमक के धुर, ये दीमक के घुर्रे से बाहर निकालता है, ये दीमक जैसे खा रही है इसको, और इसके इसकी जो बामी है, इसका जो घर है उससे बाहर निकालता है, पहले ये अज्ञान से, व्यंधो अख्यत अहिम आददाना, पहले ये अज्ञान से अंधा था परंतु अब बाहर निकाले जाने पर इसे ज्ञान के चक्षु मिल जाते हैं और अज्ञान रूपी शब्द को भली प्रकार पहचानने लगता है, अंधो अहिम अख्यत आददानो, जब यह अज्ञान के घुरे को तोड़कर बाहर आ जाता है तो तुझ परमेश्वर की कृपा से इसके कर्म शक्ति रूपी अंग और चिंतन शक्ति रूपी जोड़ पुनः जुड़ जाते हैं और ये स्वस्थ होकर अपने जीवन के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ता है, ऐसा अर्थ किया इन्होंने। ओम गुरु जी, इसको थोड़ा और स्पष्ट करिए, मंत्र थोड़ा वो है पहेली के रूप में, माने वो जो शब्द है ना वो रूपक की तरह से प्रस्तुत कर दिए, ये जीव अग्रगामी परमेश्वर का पुत्र है, इस मंत्र का जो देवता है इंद्र देवता है, वामदेव गौतम ऋषि, वम्री भी पुत्रम हरि वाला है ना, ये लिंग देख रहे हैं, वम्री भी पुत्रम अग्रवो अदानम, अद धातु का अदानम रूप है, दीमकों के द्वारा अग्रगामी पुत्र को खाए जाते हुए को, निवेश नाद हरिव आज अभर्थ, निवेश निवास के स्थान से हे प्राण शक्तियों तुमने इसको निकाला, कहां से, बामी का जो घर होता है वहां से इसको निकाला, तो इन्होंने कहा यह अज्ञान की बांबी में पड़ा हुआ है, ये जो परमेश्वर का पुत्र है जो अग्रगामी, अग्रवो पुत्रम, अग्रगामी परमेश्वर का जो पुत्र है, अग्रवो पुत्रम लिखा है ना, अग्रगामी परमेश्वर का पुत्र, अग्रुवा में अग्रु, अग्रु शब्द का षष्ठी में अग्रुवा है, अग्रु का पुत्र, अग्रु कौन है, अग्रगामी, अग्रगामी का पुत्र अदानम, खाए जाते हुए को, वम्रियों के द्वारा, दीमक के द्वारा खाया जाता हुआ जो अग्रगामी परमेश्वर का जो पुत्र है उसको कह रहे हैं, निवेश नाद हरिव आज अभर्थ, हे प्राण शक्तियों के स्वामी हरिव, निवेश नाथ आज अभर्थ, तुमने इसको निकाला निवास के स्थान से, दीमक इसे सब ओर से खा रही है, इसका शरीर छलनी हो गया, जोड़ अलग अलग हो गए, तो हे प्राण शक्तियों के स्वामी जब तेरी दया दृष्टि होती है तू इसे दीमक के घर से बाहर निकालता है, दीमक जिसको खा रही है, अज्ञान की जो बांबी में पड़ा हुआ है उसके घर से बाहर निकालता है, ठीक हो गया। पहली एक पंक्ति, वम्री पुत्रम अग्रुवो अदानम निवेश नाथ हरिव आज अभर्थ। हाँ बोलिए। ठीक नहीं हुआ गुरु जी, दीमक दीमक से क्या कहना चाह रहे? अज्ञान की, अज्ञान की, अज्ञान को दिखाया ना उन्होंने, अज्ञान की बांबी में पड़ा हुआ है, और ये दीमक तो यही है, सारे जो नेगेटिव फोर्सेस जिनको कहते हैं, काम भी ले सकते हैं, कामनाओं ने मतलब कमजोर कर दिया इस। हाँ वही है। तो प्राण शक्तियों के स्वामी परमेश्वर, जब तेरी दया दृष्टि होती है तो तू इसे उस दीमक के घर से बाहर निकालता है। पहले यह अज्ञान से अंधा था, वी अंधो अख्यद ही माद दानो, परंतु अब बाहर निकाले जाने पर इसे ज्ञान का चक्षु मिल जाता है। जब ये वहां से बाहर निकलता है तो ज्ञान नेत्र इसको मिल जाते हैं, अज्ञान रूपी सर्प को भली प्रकार पहचानने लगता है। सर्प जो है दीमक की बामी में घुसता है ना, प्रसिद्ध है ये, दीमक खाने के लिए सर्प जो है ना वो वहां प्रवेश करता है। तो उसी तरह की बात देखो, अंधो यक्ष दही माद दानो, गुरु जी जहां दीमक की बामी होती है तो सर्प जरूर वहां प्रवेश करता ही है। दीमक का तो ऊपर ऊपर ही होता है, चूहों के बिल में जाता है सांप तो नहीं, दीमक के उसमें भी घुसता है, गड्ढा होता है गहरा। हाँ और ये आज जब अर्थ कौन सी धातु है? आज जब अर्थ है तो री धातु है ना, री धातु का जबर्थ रूप री ग्रोर भस छंदसी, जहर्थ शब्द का जबर्थ बना हुआ है। जहर्थ होता है ना री धातु, री धातु का री ग्रहोर भस छंदसी, री और ग्रह धातु में भकारादेश हो जाता है, लिट लकार का है। वी अंधो अख्यद अहिम आददानो, अंधे ने सर्प को देखा, आददाना निकाला जाते हुए ने, अंध आददाना जब वो निकाला जा रहा था ना उससे, अज्ञान की बामी से जीव को जब निकाला जा रहा था तब उसने सर्प को देखा। ठीक ठीक। रे धातु जैसे ले जाना, आहरी कर देते तो लाना अर्थ होता है, आहरती। हाँ जी, यहाँ पर निकालना कैसे करेंगे? अरे वह आज अभर्थ है, असमंता धरणम, निवेश नाथ निवेशन से लाया, लाते हो तुम बाहर लाते हो, हे हरिव निवेश नाथ, निवेशन का अर्थ है वहां पर जो उसका जो निवास स्थान है ना वहां से लाते हो तुम इसे। व्यंधो अख्यद अहिम आददानो, निर्भूत उखच्छित समरंत पर्व, और निकल गया वो, निर्भूत माने निकल गया, उखच्छित घट भंजक वो, जब वो अज्ञान के घूरे को तोड़कर बाहर निकल गया, उखच्छित उखा का अर्थ है यहाँ पर वो जो बामी रहती है ना, वो दीमक रहती है तो वो बामी जो बनी हुई है उसको उखा कह रहे हैं, उस बामी को तोड़ने वाला ये निर्भूत निकल गया। समरंत पर्व, और जितने पर्व थे परमेश्वर की कृपा से कर्म शक्ति रूपी अंग और चिंतन शक्ति रूपी जो अंग थे वो जुड़ गए, स्वस्थ होकर अपने जीवन के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने लगा। समरंत पर्व, इसके शरीर पर्व जो हैं संगत हो गए। समपूर्वक री धातु है समरंत, कहां का रूप है अरंत, सरती शास्त्री भ्यस्त अंग हो रहा है, रिद्र सोंगी गुणा गुण हो रहा है, लुंग लकार का रूप है अरंत। रिगतो धातु का सरती शास्त्री भ्यस्त से अंग विकर्ण हो रहा है, लुंग लकार में अंग विकर्ण और रिद्रिशोंगी गुणा। हाँ, बहुलम छंदस्य मांग योगे भी, बिना मांग के भी अटाट तो नहीं होता है। तो पर्व यहां द्वितीय एक वचन है, समरंत पर्व। और आगे ये शब्द जो है ऊर्द्वम कृदरमिति आवपनस्य ऊर्दरम ऊर्दरम उद्दीर्णम भवति ऊर्जे दीर्णम वा ऊर्दर ये ऊपर की ओर मुख छिद्र वाला होता है उत्पूर्वक द्री धातु से ऊर्दरम अथवा ये अन्न के लिए छिद्र वाला होता है कुठला होता है ना उसको ऊर्दरम कह रहे हैं आवपन अनाज रखने का बड़ा बड़े घड़े होते थे ना ऊपर से वो खुला हुआ होता था ऊर्दरम अन्न के लिए छिद्र होता था ऊपर से कुशूल जो है उसी को आवपन कहते हैं ना जानपद जानपद कुंड गोण स्थल बाज नहीं आवपन शब्द आया क्या उस वित्ते मत्र आवपना हाँ तो आवपन यहाँ शब्द डाला है ना ऊर्द्रम कृदरम इति आवपनस्य उधर नहीं है ऊर्दरम रिजुड़ रह दीर्घकार है दीर्घकार है और रह भी है तो उद्दीर्ण ऊर्जे दीर्णम भवती ऊर्जे अन्न के लिए ऊर्जा शब्द का अर्थ अन्न भी होता है तो ऊर्जे दीर्णम भवती बल के लिए बल का जो कारण अन्न है ना उसको ऊर्जा कह दिया ऊर्जे इश और ऊर्ज इशेत्वा ऊर्जेत्वा तो वहां पर इश का अर्थ अन्न होता है विज्ञान होता है ऊर्ज का अर्थ बल होता है लेकिन कभी कभी बल का जो कारण है उसको भी ऊर्ज कह सकते हैं जैसे न्याय दर्शन में कहा है ना अन्न साधना प्राण अन्न प्रवृत्ति साधना प्रवृत्ति साधना जो कर्म है ना धर्म अधर्म तम ऊर्द्रम न प्रेणता यवेन ये वेद मंत्र दिया तम ऊर्द्रम यु पूरयति यवेन अध्वर्यो यो दिव्यस्य वशो य पार्थिवस्य क्षम्यस्य राजा तम ऊर्द्रम न प्रेणता यवेन इंद्रम सोमेभिस्तदपो वो अस्तु हे अहिंसक प्रजाजनो अध्वर्यवो अध्वर्यु का बहुवचन अहिंसक या दिव्यस्य वस्व जो सुवर्णादि उत्तम धनु का वसु शब्द का षष्ठी में वस्व बनाया लौकिक भाषा में वसु का वसो बनता है लेकिन यहां वस्व शब्द प्रयोग किया है षष्ठी के एक वचन में या दिव्यस्य वस्व जो सुवर्णादि धनु का या क्षम्यस्य पार्थिवस्य और जो भूमि के अंदर होने वाले कोयला आदि धातु पार्थिव पदार्थों का राजा है मालिक है क्षम्यस्य क्षमा शब्द को पृथ्वी कहते हैं और एक पार्थिव अंतरिक्ष वाची भी होता है ना पृथ्वी तो यह क्षम्यस्य पार्थिवस्य राजा पृथ्वी में होने वाले और अंतरिक्ष में होने वाले धनों का जो राजा है अंतरिक्ष में होने वाला जो मेघ आदि है उसका और पृथ्वी में होने वाला जो स्वर्ण आदि धातुएं उनका जो राजा है तम इंद्रम उस इंद्र को यवेन ऊर्द्रम न सोमे भी प्रेणित है जैसे जो से कोठी को हम भरते हैं ना परिपूर्ण करते हैं यवेन ऊर्द्रम इव ये उपमा दी गई हलो यवेन ऊर्द्रम इव जैसे अनाज से उसको भरते हैं ऐसे ही सोम से अपने हृदय को उस इंद्र को भरे उपमा दे दी कि यव से जैसे उसमें वो भरते हैं जो से जैसे उसको भरते हैं ऐसे ही सोम से उसको पूरा करें सोम भक्ति रस ऊर्द्रम पूरयति यवेन सोमी भी तदपो वो अस्तु वह तुम्हारा तद वह अप अस्तु यही तुम्हारा करने योग्य काम है बस और क्या काम अध्वर्यों को कह रहे हैं कि यह अध्वर्य हो हिंसा रहित जनो तुम्हारा करने का काम तो यही है कि सोम से उसको भरो वैसे यज्ञ कर्मकांड में तो सोम के द्वारा भरते हैं और इंद्र के लिए सोम इंद्र को सोम सबसे ज्यादा प्रिय चीज है वहां पर ऋग्वेद में कहा है कि उसकी कुक्षी में सोम के हृदय सोम के हृदय के हृदय उसकी कुक्षी में है। तो यज्ञ में इसको प्रतीक बनाया हो सकता है कि इंद्र को सोम के साथ जोड़ करके सोमपान करने के लिए वहां पर एक व्यवस्था दी है। तो अध्यात्म में तो इंद्र जो है आत्मा है और सोम उसका जो ज्ञान है भक्ति है वही सोम है, ज्ञान और भक्ति। तो ज्ञान और भक्ति से इंद्र को तृप्ति मिलती है, पदार्थ से भी मिलती है पर थोड़ा पदार्थ से वैसी नहीं, ज्ञान और सोम से माने भक्ति से उसको तृप्ति मिलती है। और हमारे शरीर में जो इंद्र है आत्मा और सोम है भौतिक धरातल पर, शरीर का जो सोम है वो अंतिम जो धातु है इस शरीर के परिपाक के बाद जो अंतिम धातु के रूप में उसको सोम कहते हैं। तो इंद्र को वो भी सबसे प्रिय है आध्यात्मिक दृष्टि से। एक दूसरा अर्थ जो सोम का अर्थ ज्ञान या भक्ति है, राजा के लिए सोम क्या होगा, जो वो प्रजा से जो कुछ उसको मिलता है ना, दो चीजें कर के रूप में या फिर उसके जो आशीर्वाद के रूप में दुआएं मिलती हैं कि ऐसा राजा होना चाहिए। ये क्षम्य का क्या अर्थ लिया गुरु जी? क्षम्य तो पृथ्वी हो गया और पृथ्वी जो है अंतरिक्ष हो गया, क्षम्य पृथ्वी और पृथ्वी अंतरिक्ष, अंतरिक्ष में होने वाला पार्थिव और क्षमा मानी पृथ्वी में होने वाला क्षम्य। यहाँ तो भोगमा जमा क्षमा क्षा, क्षमा का अर्थ जो है पृथ्वी होती है और क्षमा में होने वाला क्षम्य और पृथ्वी में होने वाला पार्थिव। तो पार्थिवस्य क्षम्यस्य राजा, विशेषण विशेष करेंगे दोनों एक हो जाएंगे पर अलग अलग करेंगे तो अंतरिक्षस्थ और पृथ्वीस्थ ऐसा हो जाएगा। इन्होंने विशेष विशेषण किया है, विशेषण विशेष किया है तो वो भी हो जाएगा। भूमि और जो भूमि के अंदर होने वाले कोयला धातु आदि पार्थिव पदार्थों का स्वामी मालिक, हाँ तो एक ही कर दिया। क्षम्य मानी भूमि के अंदर होने वाला और पार्थिव मानी पृथ्वीस्थ, जो वैसे तो पुनरुक्ति जैसी होने लगती है। उन्हीं पार्थिव मतलब पार्थिव पदार्थ ले लिया पृथ्वी में, पृथ्वी में होने वाले और पृथ्वी में स्थित पदार्थ पदार्थ। तम इंद्रम उस राजा को, जो इसका राजा है उस इंद्र को यवेन ऊर्द्रम न सोमे भी प्रीणित है। इस मंत्र से पता लगता है, ऐसे संकेत लिया, सोना कोयला आदि धातुओं का राजा मालिक प्रभु ही है, चाहे वो किसी की मनुष्य की भूमि में निकले। और एक कृदरम का मंत्र दिया है, समिद्धो अंजन कृदरम मतीनाम घृतम अग्ने मधुमत पिन्वमाना वाजी वहन वाजिनम जात वेदो देवानाम वक्षी प्रियमाद सदस्थम। यजुर्वेद का मंत्र है ये, तो यजुर्वेद के मंत्र कम है निरुक्त में। अग्नि देवता है जातवेद अग्ने, हे धन के दाता अग्ने, जात वेदा वेदस धन को भी कहते हैं, तो हे जात वेदा अग्ने धन दाता अग्ने, समिद्धो अंजन वाजी, तीनों प्रथमांत शब्द हैं, समिद्ध माने प्रदीप्त, अंजन गतिशील और वाजी बलवान, मतीनाम कृदरम कोष्ठ की तरह बुद्धि के भंडार मधुर घृत को सेवन कर, मधुमत घृतम धान्य कोष्ठ की तरह मती नाम बुद्धि के जो कृदर बने हुए हो, मती नाम कृदरम, हे धनदाता अग्नि समिद्धो अंजन वाजी प्रदीप्त गतिशील बलवान तू मती नाम कृदरम, ज्ञान का एक प्रकार से भंडार कृदरम, ज्ञान का भंडार, ये देख रहे हैं 232 पृष्ठ, मती नाम कृदरम धान्य कोष्ठ के तरह बुद्धि के भंडार, क्रिदरम उपमा हो जाएगी, क्रिदरम तो हो गया वो जो पात्र है ना धन धान्य रखने का, पर यहां मती नाम क्रिदरम कहा, जैसे धान्य रखा जाता है क्रिदर में ऐसे बुद्धि का भंडार। मधुमत घृतम पिन्वमाना वहन, मधुर घृत को सेवन कर और अंतरिक्ष में पहुंचाकर वहन उस घृत को ले जाता हुआ, मधुमत पिन्वमाना घृतम वहन, मधुर घृत को सेवन कर और अंतरिक्ष में पहुंचाकर देवानाम प्रियम सदस्तम, विद्वानों के प्रिय देश में, विद्वानों का जो प्रिय देश है उसमें वाजिनम आवक्षी बलपद वृष्टि को भली प्रकार प्राप्त कराते हो। अग्नि अग्नि से प्रार्थना की, वाजिनम आवक्षी वह धातु का आवक्षी रूप बनाया, वह धातु का सिप में रूप है। आवक्षी लुक विकर्ण हो ढा सड़ो का सी आदेश प्रत्यय। वह धातु भ्वादिगण की है लेकिन लुक विकर्ण बहुलम छंद से लुक हो जाएगा। वाजी वहन वाजी नम जात वेदो देवा नाम वक्षी प्रियमा सदस्थम। गुरु जी इसमें यजुर्वेद के मंत्र कम दिए हैं तो क्या केवल ये ऋग्वेदियों का है निरुक्त? तो माना ही जाता है तो ऋग्वेद से कुछ जो मंत्र दिए है वो ऋग्वेद में मंत्र उपलब्ध नहीं यहाँ का है। कोई ले लेते हैं, बाकी तो ऋग्वेद के दस वो है ना, दस ग्रंथों में से एक मानते हैं। फिर ये कहीं कहीं यजुर्वेद के मंत्र देते हैं कुछ विशेष, वो गणेश जी है ना ये यज्ञ करवाते हैं जो उनको दस ग्रंथ उन्होंने याद किए थे। निरुक्त भी है उसमें, अष्टाध्यायी भी है, अष्टाध्यायी भी ऋग्वेद का ही। फिर यजुर्वेद का अलग भी रहा होगा कोई निरुक्त? स्वामी दयानंद तो इसका खूब प्रयोग किया है निरुक्त का, इसमें यजुर्वेद भाष्य में अष्टाध्यायी में भी ऐसा तो कोई लक्षण नहीं कि ये केवल ऋग्वेद का ही हो। जी पर अधिकांश छंद में जो आता है वो ऋग्वेद में ही कटाते हैं, अंदाज से आता है अथर्ववेद में। हे जात वेद अग्ने, इन्होंने भी अर्थ किया इस मंत्र का 356 पृष्ठ पर विश्वेश्वर जी ने। हे जात वेद अग्नि आप प्रदीप्त होकर मति नाम कृद्रम बुद्धि के निधान मधुमत मधुर घृतम पिन्नमाना घृत का पान करके वाजी अधिक प्रज्वलित होकर शक्तिशाली होकर वाजिनम वहन संसार को शक्ति प्रदान करने वाले हविष्य को धारण करते हो करते हुए वाजिनम वहन देवानाम प्रियम देवताओं के प्रिय उस हविष्य को सदस्थम आवक्षी देवताओं के स्थान अंतरिक्ष को ले जाते हो। वो जो जो हम आहुति देते हैं अग्नि में उसको फिर देवताओं के स्थान अंतरिक्ष को ले जाते हो। वहां पर ये जो हविष्य अन्न है सूक्ष्म होकर के आगे बादलों की तरफ जाता है, बादलों के निर्माण में सहयोगी होता है। तो ये दो शब्द हो गए ऊर्द्रम और कृद्रम, और आगे रंभ पिनाकम दंडस्य एक प्रसिद्ध ऋग्वेद का मंत्र दिया है। आचार्य अभिदेव जी ने भी इस मंत्र को अपने उसमें वैदिक विनय में रखा है। रंभ आरभन्ते एनम, रंभ आरभन्ते एनम, इसके सहारे से हम चलते हैं। ये दंड के वाचक है रंभ और पिनाकम। आत्वा रंभम न जिव्रयो ररंभ मंत्र है। आत्वारंभम जिव्रयो ररंभा सवशस्पते, हे बल के स्वामी सवशस्पते का सवस बल को कहते हैं। हे बल के स्वामी आत्वारंभम हम तुझको जिव्रया, जिव्री शब्द का बहुवचन जिव्रया है, जिव्री माने वृद्ध लोग, जैसे आपका सहारा लेते हैं। त्वा आरंभ जैसे तुम्हारा सहारा लेते हैं, कौन? बूढ़े लोग। रंभ शब्द का अर्थ यहां दंड है, जैसे बूढ़े लोग दंड का सहारा लेते हैं। अच्छा ऐसे उपमा दी, जैसे बूढ़े लोग दंड का सहारा लेते हैं उसी तरह उष्मसीत्वा सदस्था समान स्थान पर हम तुझको चाहते हैं, हम भी तुझको अपना सहारा बनाना चाहते हैं। उष्मसी शब्द कैसे बना ये बहुत आता है, इसको सीख लो। वस धातु का उष्म रूप बन गया, उष्मस शब्द है ये, इदंतो मसी, ये मस जो है इकारांत हो जाता है तो उष्मसी। वैदिक भाषा में उष्मसी, तो लौकिक भाषा में उष्मा बोलेंगे। दीपयामह दीपयामसी। इस मंत्र को? पाठ ही नहीं, हो सकता है भ्रष्ट हो गया हो ना, कुछ खंडित हो जाते। कुछ एक दो मंत्र आगे की व्याख्या में आएंगे तो इसलिए शायद ना कि कुछ लोगों को तो पता ही नहीं। तो ये जो है ये मंत्र तो पकड़ में आ गया, बल के स्वामी जिव्री शब्द का बहुवचन हरि हरि हरया जिव्रया रंभम न, दंड का सहारा लेकर चलते हैं, ऐसे हम आपका आश्रय लेते हैं। सदस्थे माने समान स्थान पर, जाम है वहीं पर, जाम है वहीं पर, ऐसे नहीं कि दंडा तो वहां रखा रहता है ना, पर यहां सदस्थ विशेषण डाल दिया, हमेशा साथ रखते हैं तेरे को। वैसे बूढ़े तो साथ ही रखते हैं लगभग, है ना। तो सदस्थ है त्वा आ उष्मसी, आप सदा हमारे साथ रहें, हम तुझको चाहते हैं, हमारा ध्यान बना रहे, सहारे बने रहो। कितने भक्ति के वो गीत जो हैं इसमें मिलते रहते हैं। और देखिए इन्होंने अपना इसका भाष्य का नाम आचार्य जी, ये जो पुस्तक जो रखी है व्याख्याकार ने आध्यात्मिक भाष्य ऐसा रखा है, इसलिए मंत्रों का ज्यादातर आध्यात्मिक अर्थ किया है। आर अभामय, आर आरंभ का अर्थ छंदसी लुंग लंग लेटा, आर अभामय त्वा जीर्णायु दंडम, जीर्ण पुरुष जैसे दंड को, पिनाकम प्रतिपिनष्टि एनेन, पिनाक क्यों होता है, इसलिए होता है कि इसके द्वारा पीस डालते हैं शत्रुओं को, दुष्टों को पीस डालते हैं। कृतिवासा पिनाक हस्तो अवतत धनवा, काठक संहिता का मंत्र दिया है, एतत्ते रुद्र अवसम तेन परो मूज वतो अति ही अवतत धनवा पिनाक वास कृतिवासा अहिंसन न शिवो अति ही, यजुर्वेद का भी मंत्र है, ये काठक संहिता में भी है। हे रुद्र, एतत्ते रुद्र, हे रुद्र दुष्टों को दंड देकर रुदन कराने वाले, हे रुद्र एष ते भागा, ये आपका जो भाग है कर आदि जो भाग होता है, एष ते एतत्ते रुद्र अवसमतेन परो मुजवतो अति ही, एतत्ते भागा ये तुम्हारा जो भाग है ग्राह्य कर आदि, तम जुसस्व उसको प्रीतिपूर्वक सेवन करो, स्वीकार करो, तेन अवसेन, तेन मानी उस अवस के द्वारा, इस भोग्य भाग को लेकर क्या करो, अवतत धनवा धनुष की प्रत्यंचा को उतार कर, एक धनुष होता है जिसके ऊपर प्रत्यंचा चढ़ी हुई होती है, एक जैसे जब उसकी प्रत्यंचा उतार दी जाती है तो समझो रख दिया, अब उसको काम नहीं ले रहे हैं। तो अवतत धनवा धनुष की प्रत्यंचा को उतार कर, कृतिवासा पार्वत्य प्रदेश के शैत्याधिक से बचने के लिए चर्म वस्त्रों को धारण करके, कृतिवासा दंड हाथ में ग्रहण किए हुए, मुंजवत परोवति ही पर्वतीय प्रदेश में आगे बढ़ जाइए। हाँ जी, उस जैसा वर्णन हो गया है, पिनाक हस्ता पिनाक पिनाका अवस है, ऐसा पाठ भी मिलता है। मुझे बता का क्या अर्थ हुआ गुरु? मूजवान पर्वत एक प्रसिद्ध है ना, कौन सा है वो? मूजवान माने मूज नाम की कोई औषधि या वृक्ष आदि है? हाँ औषधि है जी। मुंजवान मूज तो हरियाणा में जो, राजस्थान में जो झुंडे होते हैं उसको मूंज बोलते हैं। शर शर परोवती ही, आगे बढ़ जाइए, श्रीणाति सर मेनाग्ना, ये स्त्रियों का नाम है, स्त्रिया स्त्यायते अपत्र, स्त्री को स्त्री क्यों कहते हैं, लज्जा स्वभाव वाली होती है, मेना मानयंती है ना, सभी इसके पूजा सत्कार करते हैं इसलिए इनको मेना कहते हैं, ग्ना गच्छन्ति एनाः गृहस्थाश्रम में उसका वर्णन है, और अमीनाश्चित जनिवतश्चकर्थ, जो में स्त्री रहित युवक है उनको आप स्त्री रहित कर देते हो, ऐसा यहां पर जो है उसकी महिमा गाई है। ऋग्वेद का मंत्र है अमीनाश्चित जनिवतश्चकर्थ है, जनिवत माने जनी पत्नी, जनी का अर्थ जनी भी बोलते हैं ना, कितनी जनी आई हैं, जनी का तो कितने, वो तो कितने जने आए हैं वो भी है। हाँ तो जन और जनी दोनों के लिए, दोनों के लिए, जन पुरुष के लिए, जनी स्त्री के लिए। संजयम जन्य वहां पर भी जनेती बोलते हैं ना, जन्या जनी को ले जाने वाले, जन्य जनेती, जनी वधू। तो यहां पर पत्नियों से युक्त चकर्थ कर देते हो, इनके विवाह आदि की व्यवस्था आप कर देते हैं। ज्ञास्त्वा अकृतन अकृतन अपसो अतन्वत, स्त्रियों ने तुमको काटा, इनका काम जो है वो कातने आदि का। हे वस्त्र ज्ञास्त्वा अकृतन, स्त्रियों ने तुमको काटा, अपसा अतन्वन, बालकों ने तंतुओं को ताना, और वायित्र्या अवयन, बुनने वालों ने इसको बुना। ज्ञा स्त्रियों ने काता, और अपसह कर्मशीलों ने तंतुओं को ताना, और वायित्र्य बुनने वालियों ने उसको बुना। और ये शेपह और वैत्सा ये गृहस्थ से संबंधित हैं, इनकी हम चर्चा नहीं करेंगे। अया एना इति उपदेशस्य, अया ते अग्ने समिधा विधिमा, ये स्त्री के वाचक हैं अया और एना। अया ते अग्ने समिधा विधिमा, प्रत्यक्ष निर्देश के वाचक हैं ये। अया का प्रयोग मंत्र में हुआ, हे अग्ने अया समिधा, अनया समिधा की जगह अया समिधा हो गया, निर्दिष्टमान समिधा के द्वारा। ते विधेमा, हम आपकी सेवा करते हैं। प्रतिस्तोमम शस्यमानम गृभाये, ग्रह धातु का गृभाये रूप हो रहा है, गान किए जाने वाले प्रत्येक स्तोम स्तुति मंत्र के साथ उसका ग्रहण कीजिए। शस्यमानम प्रतिस्तोमम शस्यमानम, स्तुति किए जाते हुए उसको ग्रहण कीजिए। अयाते अग्ने समिधा विधिमा, ये मंत्र है नीचे दिया है इसने 362 पेज पर विश्वेश्वर जी ने। अयाते अग्ने समिधा विधिमा प्रतिस्तोमम शस्यमानम गृभाये दह दह क्या है दहाससो दहाससो रक्षसा पाही अस्मान द्रुहो निदो मित्र महो अवद्यात। तो ये अया शब्द का प्रयोग दिखाया, चार चार पंद्रह में देख सकता हूं। अयाते अग्ने समिधा विधेमा प्रतिस्तोमम सस्यमानम ग्रीवाये, मंत्र जो है ये पंद्रह जो है मंत्र है इस सूक्त में। वामदेव गौतम ऋषि है, रक्षोहा अग्नि है, राक्षसों का नाश करने वाला अग्नि, अग्नि अयाते अग्ने, हे अग्ने इससे दीप समिधा विधेमा, दीप्त स्तुति से हम तेरी पूजा करें। प्रतिस्तोमम सस्यमानम गृभाये, स्तोमम का अर्थ है स्तोत्र को, गान किया जाता हुआ जो सस्यमान जो स्तोत्र है उसको प्रतिगृभाये तुम स्वीकार करो। दह दह अशसह रक्षसह, दह जला दे, अशसह का अर्थ है खाने वालों को, भक्षकों को, राक्षसों को। दहाशस दह जला दे अग्नि को कह रहे हैं, अशश भक्षकों को, अश भोजने, अशस है भक्षकों को, अश भोजने, हाँ प्रत्यय तो हो जाएगा। राक्षस है राक्षसों को जला दे, पाही आसमान हमारी रक्षा कर। व्याकरण से ऐसे भी हमारे को सुविधा हो जाती है, जैसे एक स्तर होता है स्वामी दयानंद शंकराचार्य जैसे लोगों का जो स्वयं वेदार्थ कर सकते हैं, एक स्तर होता है उनकी कही हुई बात को समझने वालों का, उन्होंने जो कहा है समझने वालों का। तो व्याकरण पढ़ने के बाद कम से कम दूसरे स्तर पर तो आ जाते हैं हम लोग, जिन्होंने वेद भाष्य किए हैं उस दूसरे स्तर पर तो आ जाते हैं हम। पहले स्तर पर तो विशेष प्रतिभा, विशेष तपस्या, विशेष साधना, तो इसमें दूसरे स्तर पर तो हम आ सकते हैं। तो जैसे इन्होंने कहा अब जैसे व्याकरण नहीं पढ़ेगा तो वो तो रटेगा, इतनी बातें कहां दिमाग में, रटी हुई बातें कहां रहती हैं। तो हम जो है जब धातु पाठ, अष्टाध्यायी के सूत्र, निरुक्त आदि पढ़ लेते हैं तो हमारे को उनकी बात समझ में आ जाती है। अस भोजने तो तुरंत जो है दूसरी बार भी देखेंगे तो बहुत ज्यादा इसकी स्मृति रहती है, समझने में भी सुविधा रहती है। दहासो रक्षस पाही आसमान हमारी रक्षा करो, पाही किस किस से रक्षा करो, बोले द्रुहा द्रोही से, निदह निंदक से, और अवध्यात निंदनीय से। मित्र मह संबोधन है, सुंदर मंत्र है। अयात अग्ने समिधा विधेमा प्रतिस्तोमम सस्यमानम गृभाये दहासो रक्षस पाही आसमान द्रुह जिगांसायम। अब द्रोही से निंदा करो और निदह, निदह का अर्थ है निंदितु, अवध्यात गर्ह्यात, निदय शब्द का अर्थ है निंदा करने वाले से, निंदक का निदय बन गया है लोप आदि करके। निंदक से रक्षा करो, अवध्यात पाप से रक्षा करो, परिवाद से रक्षा करो। मित्र महा शब्द एक है इसमें, मित्र महा शब्द का अर्थ है हे मित्रों से पूजित, मित्राणाम पूजका, मह पूजायाम मित्राणाम पूजका, मित्रों के द्वारा हे पूजनीय। अग्नि को यहां पर मित्र महा का, मित्रों से पूजनीय, मित्रों के द्वारा पूजनीय। चार चार पंद्रह, चार चार पंद्रह है ना या तेरह, एक वो करते हैं आचार्य जी ये प्रश्न करते हैं, कल वो कर रहे थे पूछ रहे थे कि इन वेदों में हमेशा ऐसी ऐसी प्रार्थनाएं हैं कि ये बैलगाड़ी हमारे पास अच्छी हो, ये अच्छा हो, वो अच्छा हो, ये आज के विज्ञान की ये जो हैं इनके नाम नहीं है। तो मैं तो अपने ढंग से यही उत्तर देता हूं कि माने हमारे को उस प्रारंभिक काल में हमारे जीवन की पूर्णता के लिए जिस तरह का जीवन चाहिए वो सारे इसमें संदेश मिलते हैं, और फिर बुद्धि का विकास हो जाता है तो उसके बाद तो फिर एक बार बुद्धि का विकास होने के बाद तो फिर हम बढ़ जाते हैं और हम अपने ढंग से उसको खोजते हैं। बाकी पूर्ण जीवन के लिए वैज्ञानिक साधनों की बहुत ही ज्यादा वो आवश्यकता पर बल नहीं दे रहे हैं। पूर्ण जीवन के लिए जिसमें कि हम धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों चीजों से तृप्त रहें, तो इसमें भौतिक संसाधनों पर बहुत ही ज्यादा बल नहीं दे रहे हैं कि ये जो है हमारे पास ऐसे वैज्ञानिक सब प्रकार के साधन हो, उससे प्रकृति का भी प्रदूषण दोहन आदि होता है और हमारा माने पूरा एक समग्रता में जब देखेंगे तो वो संतुलन चाहते हैं। उस प्रारंभिक काल में जब हमारे को कोई रास्ता नहीं था, उन्होंने जो मांगा होगा उसमें भी वो उनके पहले सुनते हैं ना कि उनकी जैसे घोड़े आदि होते थे तो उनकी बहुत तीव्र गति होती थी, कोई आवश्यक थोड़े कि वो धीरे धीरे चलने वाली गाड़ियां ही मांग रहे, विमान भी होते थे, ऐसा भी तो है ना। पर पर विमान होंगे तो फिर ऋषि लोग ये तो हमेशा ध्यान रखा है उन्होंने कि प्रकृति का हानि न होते हुए संसाधन इकट्ठे किए जाएं, मानी समग्रता के पोषक हैं ऋषि लोग। ऐसा नहीं कि एक हिस्से को इतना ज्यादा बढ़ा दिया कि दूसरा हिस्सा कटता ही चला गया। जी, मतलब उन्होंने जो भी मांगा है वो उसकी जो उसका स्तर है वो अच्छा रहा होगा, ऐसा नहीं है कि वो धीरे धीरे ही गति से चलना चाहते थे। गुरु जी, जो आपका समाधान है मैं इससे सहमत हूँ। यहाँ यद्यपि विमानों को भी हमारे विमान अच्छे हों या तो विमान मिले, इस प्रकार की भी प्रार्थना देखी जाती है, परंतु इससे वो जो बैलगाड़ी वाला आक्षेप तो नहीं हटेगा ना। मैं तो उसको दूसरे तरह से देख रहा हूँ ना, हमारे जीवन की पूर्णता के लिए खेती, बैल और कृषि और जिस तरह से मैं इनका के रूप में कह रहा हूँ। ये आप कह रही थी ना जो विमान के लिए भी मांगा जाता है वो तो ठीक है, इससे बैलगाड़ी के आक्षेप तो नहीं उद्धार हो सकता। मैंने कहा पहले, मैंने ये भी कहा कि तीव्र गति वाले जो घोड़े हैं, बैल हैं, ये वो आदि भी तीव्र गति वाले बैल क्यों हो सकते ना भ्राता जी, वो अच्छी नस्ल वाले होंगे तो ज्यादा तीव्र गति से चलेंगे। तीव्र जितने भी तीव्र गति वाले बैल हो तो विमान से तो सामान्य जीवन में तो इतनी तीव्र गति की आवश्यकता होती भी नहीं है ना, जो विशेष कार्य होते हैं या जो व्यवस्था संबंधी कार्य होते हैं उनके लिए ज्यादा तीव्र गति की आवश्यकता है, तो वो लोग वैसा रखते होंगे। सामान्य जीवन में तो उतनी तीव्र गति की आवश्यकता भी नहीं है। वैसे अंतोगत्वा जो गुरु जी की बात ही सिद्ध हो रही है कि अपने जीवन चलाने के लिए जो उत्तम से उत्तम साधन हो उनकी मांग, और बहुत ही ज्यादा बाह्य विकास के ऊपर आजकल जिस तरह से चल रहा है कि जैसे जीवन विद्या वालों ने अपने जीवन शैली का एक वो किया है, काल का विभाजन, कितना समय हमें किसके लिए देना है, तो जीवन को आंतरिक रूप से समृद्ध करने के लिए भी उतना ही समय देना चाहिए जितना हमारे, बल्कि वो थोड़ा कम देते हैं, 6 घंटे का हिसाब लगाते हैं कि 6 घंटा, 8 घंटा लगा सकते हैं, 8 घंटा 3 विभाग करें तो 8 घंटा विश्राम आदि, 8 घंटा जीवन को आंतरिक रूप से समृद्ध करने के लिए और 8 घंटा बाह्य रूप से भौतिक रूप से अपने जीवन को समृद्ध करने के लिए हम लगाएं। अभी इसमें आंतरिक समृद्धि के लिए कम समय दिया जाता है और भौतिक समृद्धि के लिए अधिक समय दिया जाता है, जिस तरह का क्रम है आजकल। 8 घंटे तो वो बाह्य कार्य सेवा आदि के लिए लेते हैं, मतलब अपनी 8 घंटे अपने लिए, वो उसमें अपना खाना पीना सोना भी आ गया, वो आंतरिक वाला मतलब वैसा आध्यात्मिक तो नहीं देंगे। मैंने उनसे गणेश जी से पूछा तो जैसे खेती आदि के लिए कम से कम हमें 6 से 8 घंटा देना चाहिए, तो ये बाह्य कार्य हो गए जी। अब जो व्यक्तिगत कार्य है हमारे, स्नान भोजन जी, 8 घंटे शिक्षा संस्कार के कार्य के लिए हमें अलग से समय, जीवन को समझने में जी, तो स्वाध्याय भी आ गया, स्वाध्याय भी आ गया, ध्यान आदि भी आ गया। तो जो वेद में प्रार्थना मनुष्य मात्र के लिए है, मनुष्य मात्र बैलगाड़ी आदि तो रख सकता है, जहाज आदि रखेगा तो मनुष्य मात्र वो व्यवस्था ही नहीं हो सकती, संभव ही नहीं है। नहीं, वो आप लोगों के सामने भी आया, यदि आप लोग इसके प्रति श्रद्धालु हैं, मैं तो एक बात रख रहा हूं, यदि वेद को आप सत्य ज्ञान मानते हैं तो इसकी संगति लगानी पड़ेगी और इस तरह से अपने आप को भी संतुष्ट करना पड़ेगा, दूसरों को तो बाद में करने की बात है, अपने आप को भी संतुष्ट करना पड़ेगा कि वेद हमको क्या दिशा देना चाहता है, जीवन के प्रति क्या दृष्टि देना चाहता है, ये इन्हीं वेद की साक्षी से ही हमें यह समझना पड़ेगा, संतुष्ट होना पड़ेगा कि वेद हमको किस जीवन शैली से परिचित कराना चाहता है। और दूसरे लोग तो आक्षेप करते ही हैं, उनके आक्षेपों से फिर हमारे मन में विचलन ना हो और हम जो समझें उसको हम ठीक से अपने लिए व्यवस्थित ढंग से अपने लिए आधार बना सकें। तो ये तो आक्षेप आएंगे, आप लोगों के सामने भी आएंगे कि इनमें ऐसी ऐसी बातें आती हैं, उसका क्या उत्तर है, तो सबको अपने अपने तरीके से सोचना पड़ेगा। इसमें आप लोग भी सोच सकते हैं कि क्यों ऐसा बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा प्रार्थना स्तुति महिमा गान इसके ऊपर है। गृहस्थ धर्म पर भी बहुत सारे मंत्र हैं, जैसे सूर्या सूक्त पर ऐसे बहुत सारे नहीं है, जैसे बीच बीच में कहीं कहीं अभी जो मंत्र आए थे जैसे मैंने छुड़वा दिया कि विशुद्ध गृहस्थ मंत्र, गृहस्थ धर्म के मंत्र हैं, जैसे हमारे माँ बाप ने हमको पैदा किया, जन्म दिया जिस तरह से और उन्होंने जिस प्रक्रिया से वो गुजरे हैं, तो बिल्कुल इसमें सूर्या सूक्त है ऋग्वेद का, तो उसमें ये सब मंत्र, तो गृहस्थ धर्म के भी मंत्र हैं और भी दूसरी दूसरी उपमाएं जैसे इसमें आती रहती हैं, गृहस्थ धर्म से संबंधित जो उपमाएं दी गई हैं मंत्रों में वो भी आती रहती हैं। तो पर ये ज्यादा जो इसमें मंत्र हैं वो ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना के हैं। सबसे मुश्किल काम और सबसे जीवन को समृद्ध बनाने वाला, सबसे जीवन के लिए आवश्यक जो हिस्सा है वो अपनी अपने अंतर में निवास करने वाला जो भगवत्ता है, जो ईश्वर है जिसको अनेक अनेक नामों से पुकारा गया है, उससे परिचय कराना वेदों का मुख्य तात्पर्य या मुख्य उद्देश्य है। भौतिक रूप से भी उसके साथ में जितनी आवश्यकता थी वो भी बीच बीच में आई रही है, समृद्धि की कामना तो आई रही है, पर समृद्धि का वैसा अर्थ नहीं है कि बस अंधा धुंधम, वो जो आप व्याख्या करते हो उस शतपथ ब्राह्मण में समृद्धि का अर्थ ये नहीं है कि बस यहाँ साधनों का विपुलता ही रहे, बस रात दिन बस इसी के लिए हम अपने आप को खो दें। समृद्धि की तो कल्प इसमें बहुत ही ज्यादा, समृद्धि की बात तो बहुत ही ज्यादा है, पर समृद्धि का अर्थ समझना पड़ेगा कि समृद्धि का अर्थ उसकी सीमा कहां तक है। वेद में ये तो हम नहीं कह सकते कि समृद्धि की बात नहीं की, कंगाली की बात बिल्कुल नहीं है, समृद्धि समृद्धि की चर्चा है, पर वो भी समझना पड़ेगा हमारे को कि इसकी सीमा कहां जा करके है। तो समृद्धि प्रेम की भी बहुत ही ज्यादा बात है, अन्योन्यम अभिहरियत वत्सम जातमी वाग्ना सहृदयम सामनस्यम अविद्वेशम कृणोमी वा, द्वेष त्याग के ऊपर जितना ज्यादा बल दिया गया है शायद इतना किसी, द्वेष त्याग कहो या प्रेम से रहना कहो एक ही बात है, मान एक बात को दो तरीके से कह रहे हैं। धृते दृंगमा मित्रस्य चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम, मित्र की नजर से मैं सारे भूतों को देखूं, सब मेरे को देखें, हम सब परस्पर एक दूसरे को मित्र की नजर से देखें, तो ये जो संबंध वाला जो पक्ष है वो वेदों में ओर से छोर तक भरा पड़ा है। गृहस्थ आश्रम में भी परस्पर क्रीड़न्तो पुत्रैर्नत्रि भी विश्वम आयुर्व्यश्नुतम, उसी सूर्या सूक्त के मंत्रों में जब देखते हैं कि कैसे जो है गृहस्थ धर्म में पति पत्नी को कैसे रहना चाहिए और कैसे उनको आनंद के साथ रहें, प्रसन्नता के साथ रहें, तो जैसे वे लोग जीवन विद्या में जैसे तीन बिंदुओं के ऊपर ज्यादा केंद्रित है ना, हमारी जीवन की जो आंतरिक समझ है और दूसरा हमारा भाव पक्ष है और तीसरा साधन पक्ष है सुविधाएं, तो वेदों में ये मानी उसके बाद ज्यादा ध्यान दिया मैंने और इसमें पाया कि वो, इसलिए मैं उनका कृतज्ञ हूं कि भाई उन्होंने ध्यान दिलाया हमारा, ऐसा नहीं कि हमारे साहित्य में जो चीजें थी पहले से ही हमारा ध्यान नहीं था, और जिस तरह से उन्होंने ध्यान आकृष्ट किया वो अच्छा है, उसके लिए हमारी कृतज्ञता। बाकी इसमें जो है सारा मिलता है, समृद्धि का संदेश पूरा और जो भाव वाला पक्ष है पूरा का पूरा, जैसे हम प्रेम के ऊपर कितना ज्यादा ओर से छोर पूरा वेदों में भरा पड़ा है, और तीसरा जो है वो समझ वाला जो पक्ष है, समझ वाला जो पक्ष है वो भी यहां पर वो तो है ही, वो तो प्रमुख है ही उसकी, तो हम अपने अस्तित्व को समझें और इस सृष्टि के मूल में जो सच्चिदानंद है उसको समझें और हम पूरे इस अस्तित्व को समझें, तो अयाते अग्ने समिधा विधेमा प्रतिस्तोमं सस्यमानं गृभाये दहाससो रक्षस पाहि अस्मान द्रुहो निदो मित्र महो अवद्यात, द्रोह से, द्रोह करने वाले से बचाओ, निंदक से बचाओ, अवद्यात पाप से बचाओ, अवध्य से बचाओ। मार्गदर्शक परमात्मा को अग्नि कहा हम तेरे उपासक सुंदर स्तुति तेरा गुणगान करते रहें, तू हमारे द्वारा गाए जाते हुए इस अपने स्तुति गान को स्वीकार कर। तू नर भक्षी मनुष्यों का हनन करने वाले या तेरा स्तमन न करने वाले नास्तिक बुद्धि राक्षस जनों को जलाकर राख कर दे। तू अन्यों से द्रोह करने वाले, अनिंदनीयों की निंदा करने वाले और निंदा के योग्य दुष्ट वृत्ति वाले जनों से हमारी सब प्रकार से रक्षा कर। यहां एक बात और है वेद को समझने के लिए, यहां आसमान शब्द का बहुत ज्यादा प्रयोग है, तो वहां आसमान का अर्थ है कि जो हम लोग हैं। हम लोग कौन? नहीं, यहां पर ये बात है, आसमान का अर्थ मैं ये समझाऊं कि जो भी धर्म से युक्त हैं, जो धर्म से युक्त हैं, माने सृष्टि नियमों में जो चल रहे हैं वो आसमान है। विधान के साथ जो, पूरे विधान के साथ जो जुड़े हुए हैं, सृष्टि विधान के साथ जुड़े हुए हैं, उनको यहां आसमान सबसे कहा है। ऐसे तो बहुत ज्यादा प्रार्थना है, वो आपके सामने ये समस्या आएगी, यूं कहेंगे कि इसमें अपने लिए ही मांग की गई है, अपने लिए ही बहुत ज्यादा इसमें इच्छा की गई है कि हमें ये मिले, हमें ये मिले, हमको ये मिले। तो यहां ये समझना पड़ेगा कि आसमान शब्द से किसको कह रहे हैं। आसमान शब्द जो है ये नहीं कि हम जो वेद को मानने वाले हैं वो ही आसमान के अंतर्गत आ गए। आसमान का अर्थ है जो विधान को स्वीकार कर रहे हैं, जो धर्म में जीवन जी रहे हैं, वो आसमान शब्द से कहे जा रहे हैं। तो इस व्याख्या के अनुसार यदि पूरे वेद को देखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसमें आप कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ। आसमान का अर्थ धर्मयुक्त किया, धर्मयुक्त मतलब जो ईश्वर की आज्ञा का पालन करता है जी। तो फिर उसको ये कहने की क्या जरूरत, जैसे पीछे भी आया था माँ आसमान अति हायदा माति तक, वो तो यही अर्थ है ना, हमें छोड़कर मत दो। वो तो पता है कि ईश्वर, जब हम ईश्वर की आज्ञा पालन करें तो ईश्वर हमें ही देगा, दूसरों को नहीं देगा। प्रार्थना तो कर सकते हैं ना हम कि हम भी तुम्हारे भक्त हैं, उसका अर्थ मैं ये करता हूँ वो प्रार्थना छोड़कर नहीं, नहीं आसमान हमको मत छोड़ो, हम भी आपके भक्त हैं। प्रार्थना कर रहा है व्यक्ति कि हमें मत छोड़ो, हम भी आपके भक्त हैं, हमें भी सम्मिलित रखो, आप अपने जो दान हैं उनमें हमें भी सम्मिलित रखो, हमको छोड़कर मत दो, अर्थात हमें ही दो, ऐसा अर्थ नहीं है, हमें भी दो। वो तो ठीक है, पर जब ईश्वर की आज्ञा पालन करता तो इतना तो भरोसा होगा कि हमें नहीं छोड़ेगा ईश्वर, तो छोड़कर ये जो शब्द आया नहीं, वो तो सही है, वो सही है कि भरोसा तो होना ही चाहिए, पर प्रार्थनाएं जो हैं वो ऐसी प्रार्थनाएं संकुचित प्रार्थनाएं, वेद में मुझे संकोच नहीं दिखाई देता। संकोच का अर्थ है माने केवल अपने लिए स्वार्थ पूर्ण बातें नहीं, विस्तार उदारता दिखाई देती है मुझे तो, कि वहां पर आसमान जैसे एक तो बहुवचन में प्रयोग करते हैं, कभी कभी व्यक्तिगत दोषों को निकालने के लिए जब बात आती है तब जरूर एक वचन में प्रयोग करते हैं, जब कभी व्यक्तिगत एक एक, कभी कभी ऐसा भी होता है कि मेरे को ऐसा, पर सामूहिक प्रार्थनाएं भी खूब ज्यादा है आसमान का प्रयोग करके। और जिसको हम वो करते हैं ना तो एक वचन में कहते हैं, एक वचन में कहते हैं, जैसे योस्मान द्वेष्टि यम वयम द्विष्मा, यम एक वचन में, माने समाज का बहुत सारा समुदाय जिस एक के प्रति घृणा कर रहा है, माने एक तरफ ज्यादा समुदाय और एक तरफ जो है अल्प अल्प अल्प हैं, तो बहुत सारा समुदाय जिस एक को गलत मान रहा है क्योंकि वो सबका जीवन में बाधा उत्पन्न कर रहा है। और आप इस पर विचार करें, मैं तो अपने निष्कर्ष पर ये पहुंच पाया हूं कि मुझे उदारता दिखाई देती है, और व्यक्तिगत रूप से मैं अपनी बात कह रहा हूं, जैसे कि आप पूछते रहते हो कि आप कैसा मानते हो, तो मैं व्यक्तिगत रूप से इसमें उदारता देख पाया हूं और प्रार्थनाओं में संकोच नहीं दिखाई देता है। उदारता को तो मैं भी स्वीकार करता हूँ, पर केवल ये जिज्ञासा भाव से पूछा। हाँ नहीं, मैं समझ रहा हूँ, यानी इसका कैसा समाधान कर प्रश्न यदि आता है। हाँ तो उसको यही है कि माने शिक्षा स्तोत्रीभ्यो माति धक, दक्षिणा शब्द का भी आ रहा है ना, जैसे उनको भी दे रहा हमें भी दो, जैसे उनको सुख प्राप्त करवा रहा हमें भी सुख करवा। हमें भी सम्मिलित रखो उसमें, जैसे कि आप दे रहे हैं। ओम गुरुजी। हाँ गुरुजी, अगर यदि हम ठीक है, हम कर्म कर रहे हैं, इसी के आधार पर परमात्मा हमें कर्म फल देगा, अगर इस भावना में हम रहेंगे तो थोड़ा सा गर्व की भावना आएगी, ऐसे मुझे प्रतीत हो रहा है। प्रार्थना तो निरहंकार बनाना, प्रार्थना तो अपने निरहंकार का प्रतीक, निरहंकार भी है और अपनी आवश्यकता की अनुभूति है कि मेरे को आवश्यकता है इन सब चीजों की, और अपने से कोई बड़ी शक्ति को हम स्वीकार कर रहे हैं, मैं ही सब कुछ नहीं हूँ, मेरे से बड़ी शक्ति भी है जिसकी मदद से मुझे ये सब चीजें मिल रही है। हाँ, अपनी अल्प शक्ति मत प्रकट करना, और वहाँ जब ठीक है मैं तो कर्म कर रही ना, परमात्मा तो अपना फल देगा, ये जो वो तो एक तरीका है अपनी बात को, अपनी भावनाओं को अपने सामने लाने का। एक प्रार्थना को आप अभिप्सा से भी जोड़ सकते हैं, प्रार्थना एक प्रकार की अभिप्सा है, मानी आंतरिक प्यास है, अभिप्सा का अर्थ है सब तरफ से जो प्यास होती है उसको अभिप्सा कहते हैं, तो प्रार्थनाएं है हमारी आंतरिक अभिप्साएं हैं, हमारी आंतरिक चाहत है। तो एना वो अग्निम नपुंसकस्य, यहां पर एना का अर्थ है एनेन, एना पत्यातन्वम संस, ये भी गृहस्थ आश्रम का है, शिशक्तु सचते इति सेव मानस्य, शिशक्तु और सचते ये सेव मान के अर्थ में आता है, ये दोनों सेवा करने वाले कृपा करने वाले के वाचक हैं। सैन सेवताम यस्तुरा, वो जो यस्तुरा है, गुरुजी आंतरिक अभिप्सा पूरी होती है कि नहीं? मुझे तो विश्वास है, अब आप मेरे से पूछेंगे तो मैं ये कहूंगा कि मुझे विश्वास है जी। मैं सहन शिशक्तु यस्तुरा, जो आप बृहस्पति आचार्य विद्वान आशुकारी, तुरह का अर्थ आशुकारी, शीघ्र फल देने वाले हैं, सो आप हमारे ऊपर कृपा कीजिए। शिशक्तु सहन शिशक्तु, यहाँ सेवमान सेवताम न शिशक्तु, तुम जो है हमारा सेवन करो, अर्थात हमारी कामना को पूरा करो, हमारे ऊपर कृपा करो। तुरह हो, तुरह का अर्थ शीघ्रकारी, मंत्र दिया इन्होंने, यो रेवान यो अमीवाहा वसु पुष्टिवर्धना, ऋग्वेद का मंत्र है, जो धन वाला है, रेवान का अर्थ है धनवान, अमीवाहा जो रोगों का नाश करने वाला है, और वसु भी धन से संपन्न है, और पुष्टिवर्धना है, सैन वह और तुरा है, वो तुरा है, वो हमारे को वो करे, पुष्टिवर्धना शिशक्तु सेवताम। सनत पितेव सूनवे अग्ने सुपायनो भव सचस्वान स्वस्थ, स्वस्ति के लिए वो हमारे से संबद्ध हो जाए, सचस्वान स्वस्थ सेवस्य न स्वस्थ। यहां तुरय का अर्थ क्या दिया इन्होंने, शीघ्रकारी, जो आप आशुकारी, आशुकारी माने उसका विशेषण है ना ये, जो आप आशुकारी हो, वो एक प्रथमांत के विशेषण है ना, अमी वहा भय हरता अर्थ दिया है, रोग नाशक भी अर्थ होता है, वशुविद पुष्टिवर्धना। भेसते रेजते ये भय और वेपन के अर्थ में आती हैं। गुरुजी हाँ, ये पीछे जो आया था एना का मंत्र नहीं दिया, एना का मंत्र तो दिया है ना, एना पत्या तन्वम संसृजस्व, मैंने इसको छोड़ दिया ना कि ये इस मंत्र, एना वो अग्नि दो दिया में भी दिया, एक नपुंसक आया पुलिंग में दिया है, एना स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग में दिया है, नहीं, अच्छा एना वो अग्निम ये मंत्र दिया है, एना वो अग्निम नमसोर जो नपातम आहुए प्रियम चेतिष्ठम अरितम स्वध्वरम विश्वस्य दूतम अमृतम, दिया है ना, दो दिए, हाँ दो मंत्र दिए, नपुंसक लिंग का एक पुल्लिंग का लिंग, आया का है, नपुंसक लिंग में भी बनता पुल्लिंग में, तो दोनों एना पुल्लिंग में कैसे बनेगा? दिए ना दो मंत्र दिए एना, अच्छा वो विशेष के साथ जैसा जुड़ेगा ना एना पत्या का अर्थ हो जाएगा इस अनेन पत्या, एना पत्या का इस पति के साथ एक वो एना अग्नि, एना वो अग्नि, एना वो अग्नि, ये दूसरा मंत्र है। एना मनसा, उस मंत्र में मनसा आया, जी जी, एना वो अग्निम नमसा, एना मन नमसा, इस नमन के द्वारा अग्निम ऊर्जो नपातम, ये जो बल देने वाला ऊर्जो नपातम, हाँ जी, स्वस्ति इति अविनाशी नाम, स्वस्ति जो है अविनाशी को कहते हैं, अस्थिर अभिपूजिता स्वस्ति, और दूसरा क्या भ्यसते रेजते, वो आगे, वो आगे, स्वस्ति इति अविनाशी नाम, अस्थिर इति अभिपूजिता स्वस्ति, भ्यसते रेजते इति भय वेपनयो, भय और वेपन कंपन अर्थ में रेजते और भ्यसते प्रयोग होता है। यस्य सुषमा द्रोदसी अभ्यसेताम, ये उसका सजना सिंद्र सूक्त का मंत्र है, ऋग्वेद के दूसरे मंडल के बारहवें सूक्त, बारहवां जो सूक्त है उसको सजना सिंद्र बोलते हैं। हे लोगो, वह इंद्र है, मैं इंद्र नहीं हूं, सजना स इंद्र। इस अर्थ, इस सूक्त को समझने के लिए वहां एक ब्राह्मण ग्रंथ ने इसकी पृष्ठभूमि तैयार की कि वो प्राण की ग्रीस मद नाम का जो ऋषि है इस सूक्त का दृष्टा है, तो प्राण और अपान की बड़ी महिमा देख करके और लोग उसी को पूजने लगे इंद्र के रूप में, तो वो कहता है कि ए लोगो, वह इंद्र है जिसने ऐसे ऐसे काम किए, मैं इंद्र नहीं हूं। प्राणापान ग्रीष्मद प्राणापान कह रहा है मैं इंद्र नहीं हूं, वो इंद्र है जिसने ऐसे ऐसे काम किए। तो इसमें इंद्र की महिमा गाई गई है, उसमें ये मंत्र आया, यश सुषमाद रोदसी अभ्यसेता, जिसके बल से ये द्यावा पृथ्वी थर थर कांपते हैं, अभ्यसेताम है? रेजते अग्ने पृथ्वी मखेभ्या, ये दूसरा मंत्र है, यज्ञों से पृथ्वी कंपित और भयभीत होती है, हे अग्ने, यज्ञों से पृथ्वी कंपित और भयभीत होती है, कैसे भयभीत होती है, ये क्या कह दिया, यज्ञों से पृथ्वी भयभीत और कंपित होती है, ये क्या कह दिया, जो आप भय करता, जिसके सामर्थ्य से सूर्य चंद्र आदि देवों के यहाँ पे ले रही है, क्रतुन यज्ञों के द्वारा कांपती है, कांपती है माने गुरु जी गति करती है, अच्छा, उनका भली प्रकार सत्कार करो। हे अग्नि पृथ्वी, यज्ञों के योग्य जो मरुत हैं उनसे, यज्ञों के योग्य जो मरुत हैं उनसे कांपती है। इन्होंने तो स्कंद स्वामी जी ने तो भयेन कंपते ऐसे ही अर्थ कर दिया गुरु जी, यहाँ पे चंद्रमणि जी वाले में ऐसा लग रहा है, और जिनके यज्ञ कर्मों से श्रेष्ठ कर्मों से पृथ्वी कांपती है उनका भली प्रकार सत्कार करो, कांपती लिखा है तो उसका अर्थ गति करती है भी ले सकते। क्रतु का अर्थ किया जिसने वायु सूर्य चंद्र आदि देवों को अपने अपने कर्म से अलंकृत किया, ये मंत्र दिया है यहाँ पर, प्रचित्तम अर्कम गृणते तुराए मारुताय स्वस्थ स्वत वसे भरद्वम, ये सहांसी सहसा सहन्ते, बड़ा सुंदर अनुप्रास, ये सहांसी सहसा सहन्ते रेजते अग्नि पृथ्वी मखेव्या, इसको बाद में एक बार देख सकते हैं, 6, 66, 9 ये मंत्र दिया है, 6, 66, 9 6, 66, 9 प्रचित्रम अर्कम गृणते तुराय पवित्र स्तोत्र को, चित्रम का अर्थ है यहाँ पर, पवित्र स्तोत्र को हे मार्गदर्शक नायको, ये मरुत नामक दिव्य शक्तियों का समूह स्तुति के योग्य है। स्तुत्य के लिए गृणते का अर्थ है चतुर्थी का एक वचन, स्तुत्य के लिए तुराए वेगवान के लिए, मारुताए मर्तों के संघ के लिए, स्वस्थ स्वत वसे और अपने ही बल से बलवान के लिए, स्वतवान का अर्थ होता है अपने ही बल से, जो तवस शब्द बल को अर्थ में आता है, स्व तवस अपने ही बल से जो बलवान है, कितना सुंदर प्रयोग है, स्वत वसे भरध्वम, जो उसको तुम लोग ले चलो हे नायको, ऐसे ऐसे उसको चित्रम अर्कम इस सब को ले चलो, अर्कम गृणते अर्क को ले चलो, अर्क का मतलब स्तुत्य स्तोत्र को ले चलो, जिसके द्वारा स्तुति की जाती है उसको अर्क कहते हैं, उसको ले चलो, ए सहांसी सहसा सहसंते, जो बलों को माने शत्रु के बलों को बल से पराभूत करते हैं, रेज दे अग्नि पृथ्वी मखेभ्या, हे अग्नि पृथ्वी भी इनसे कांपती है, मखेभ्या का अर्थ है पूजनियों से कांपती है, पृथ्वी भी ये सारी पृथ्वी, पृथ्वीस्थ लोग भी, ऐसे जो पूजनीय लोग होते हैं उनसे कांपती है। इन्होंने अर्थ किया कि तुम अपने पवित्र स्तोत्र से इनकी खूब स्तुति करो, इसे हवि प्रदान करो, परमेश्वर की ये दिव्य शक्तियां अपने बल से दुष्ट हिंसक जनों के बलों को पराभूत करती हैं, हे अग्नि की उपासना करने वाले, आहुतियों से इसे तृप्त करने वाले उपासक, इन पूजनियों के भय से भी धरती कांपती है, अर्थात इन पूजनियों के भय से धरती के लोग कांपते हैं, दुष्ट लोग कांपते हैं, पृथ्वी कांपती है, दुष्ट लोग कांपते हैं। तास्थ लक्षणा मान लेंगे। और द्यावा पृथ्वी नाम ध्यानी उत्तराणी चतुर्विंशति, इसके साथ ही ये समाप्त हो रहा है तीसरा अध्याय। कतरा पूर्वा कतरा अपरायो कथा जाते कवया को विवेद, कोई अंदर अपने अपने अंदर वो करते हैं ना, सोचते हैं जैसे बैठे बैठे चिंतन कर रहे हैं, ये कौन पहले हुआ कौन बाद में हुआ, कतरा पूर्वा कतरा अपरा, कौन द्युलोक पहले हुआ पृथ्वीलोक बाद में हुआ, या पृथ्वी पहले हुई द्युलोक बाद में हुआ, इन दोनों में द्युलोक और पृथ्वीलोक को देख कर कह रहे हैं इनमें पहले कौन सा हुआ बाद में कौन सा हुआ, ऐसे अंदर अंदर विचार कर रहा है चिंतन कर रहा है। कतरा पूर्वा कतरा अपरायो, अपरायो अपरायो शब्द है ना, कथा जाते, ये दोनों कैसे उत्पन्न हुए, अयो हाँ अयो अनयो पीछे आया था ना, आया शब्द जैसे स्त्रीलिंग में बनता है, अयो मानी अनयो, इन दोनों में, इन दोनों में कौन पूर्व है कौन पश्चात है, कथा जाती है कैसे पैदा हुए, कवय को विवेद, हे कवियो हे क्रांतदर्शियो हे विद्वानों, कौन जानता है कौन इस बात को ठीक से बता सकता है, विश्वम मना बिभ्रतो यद्ध नाम, ये दोनों विश्वम मना बिभ्रत, सारे जगत को स्वयं धारण किए हुए हैं आत्मना अपने ही द्वारा, विश्वम सबको धारण कर रहे हैं, विश्वंत्मना बिभ्रत यद्ध नाम, सारे जगत को स्वयं धारण किए हुए बिभ्रत धारण करते हैं ये दोनों, त्मना आत्मना एव, सबको अपने ही से ये दोनों धारण करते हैं, विवर्तेते अहनी चक्रिया इव, चक्रिया इव अहनी विवर्तेते, और चक्र के समान घूमते रहते हैं रात दिन लगातार, इन दोनों का ये कार्य है, यद्ध नाम है, इन दोनों का ये काम है बस घूमना, रात दिन घूमते रहते हैं, एक बार इसको भी देख लेते हैं, एक 185 एक है? पहला ही है, द्यावा पृथ्वी देवता है इस मंत्र के, कतरा पूर्वा कतरा परा अयो, अयो मानी इन दोनों में से कौन पहले कौन बाद में, कथा जाते कैसे उत्पन्न हुए ये, कवया हे ज्ञानियो को विवेद, कौन ठीक से जानता है, विश्वंत मना बिभ्रतो यद्ध नाम, सबको स्वयं धारण करते हैं जो भी वस्तु जात है, ये जो पृथ्वी और द्यावा है ये स्वयं धारण करते हैं सबको, विश्व मनी सबको स्वयं धारण करते हैं। यद्ध नाम है जो भी कुछ पैदा हुआ है उस सबको, यद्ध नाम है विश्वम मना अपने से ये धारण करते हैं। द्यावा पृथ्वी विवर्तेते अनहि चक्रिया, विशेष रूप से घूम रहे दिन रात चक्र युगल की तरह, जैसे चक्र युगल होते हैं चक्रिया इव चक्र युगल की तरह इनके, अच्छा इनके अध्यार कर दिया, चक्र युगल की तरह इनके विशेष रूप से दिन रात घूम रहे हैं। इस जगत में जो भी पदार्थ हैं ये दोनों उनको स्वयं धारण कर रहे हैं द्यावा पृथ्वी। जिस प्रकार रथ के दो पहिए रथ के साथ घूमते हैं, उसी प्रकार दिन रात इनके दो पहियों की तरह इनके साथ घूम रहे हैं। विवर्तेते घूम रहे हैं अहनी चक्रिया इव, विशेष रूप से दिन रात घूम रहे हैं इनके, इनके माने द्यावा पृथ्वी के चक्र युगल की तरह। और इसके साथ ये कुछ और बचा है, पूरा हो गया। इसमें ये सजना सिंद्रा मंत्र दिया है, आप बाद में देख सकते हैं। यो जाते हुए प्रथमो मनस्वान, जो पैदा होते हुए सबसे पहला मनस्वी है, देव देवान कृतना पर्यभूषत, देवों को उस अकेले देव ने कर्म संपन्न कर दिया जिसके बल से ये पृथ्वी घूमती है। निर्मणस्य मन्ना सजनास्य इंद्रा, लोगो वो इंद्र है। निर्मणस्य मन्ना, निर्मणस्य मन्ना का अर्थ होगा हाँ निर्मण बलकवाची बलवाची पड़ा है। स्वामी जी के वहां रहेंगी शायद, फेज वन है ना, अच्छा आचार्य कुल सायकाल कक्षा नहीं आज। ठीक है।